Coreea de Sud a efectuat în această dimineață exerciții militare ca reacție la testul nuclear nordcorean, iar Statele Unite iau în calcul un răspuns militar masiv dacă teritoriul american sau aliații săi vor fi în pericol. Any threat to the United States or its territories, including Guam or our allies, will be met with a massive military response. În Piața Victoriei din București, peste 1000 de persoane au protestat din nou aseară față de propunerile de modificare a legilor justiției. Între timp, ambasadorul Statelor Unite în București, Hans Klemm, a cerut o întrevedere cu ministrul român al justiției, Tudorel Toader. Și furtuna seară în cea mai mare parte a țării, în special în sud și la munte, cu pagube în mai multe regiuni. Europa FM este ora 7. Andrada Burdalescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Andrada! Bună dimineața, bine v-am găsit! Reacție dură a Statelor Unite după noul test nuclear efectuat de Coreea de Sud, Coreea de Nord. Washingtonul vorbește despre un răspuns militar masiv în cazul în care teritoriul american sau aliații săi vor fi în pericol. Declarația a fost făcută de secretarul american al apărării, James Mattis, după o întâlnire cu președintele american Donald Trump și principalii săi consilieri pentru securitate națională. Am spus-o foarte clar, avem capacitatea de a ne apăra pe noi și pe aliații noștri, Coreea de Sud și Japonia, în fața oricărui atac. Și angajamentul nostru față de aliați este solid. Orice amenințare față de Statele Unite sau de teritoriile lor, inclusiv Guam sau aliații noștri, va fi întâmpinată cu un răspuns militar masiv, un răspuns copleșitor. Anterior, președintele Trump avertizase pe contul său de Twitter că acțiunile Coreei de Nord continuă să fie foarte periculoase pentru Statele Unite și că regimul nordcorean a devenit o mare amenințare și o rușine pentru China. Liderul de la Casa Albă a adăugat că Statele Unite iau în considerare, în afara altor opțiuni, încetarea tuturor schimburilor comerciale cu orice țară care face afaceri cu Coreea de Nord. El nu a menționat explicit China, dar aceasta deține aproape 90% din exporturile nordcoreene. Între timp, Coreea de Sud a efectuat în această dimineață exerciții militare ca răspuns la testul nuclear nordcorean. În exerciții au fost implicate forțele terestre și aeriene, care au folosit rachete balistice Sol-Sol și avioane de luptă pentru a simula lovirea unor ținte aflate pe coasta estică a Coreei de Sud, la o distanță similară celei la care se află poligonul nordcorean de teste nucleare. Testul nuclear nordcorean intră astăzi în dezbaterea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Între timp, comunitatea internațională condamnă acțiunea regimului nordcorean. Ciprian Ioana. Președintele rus a cerut comunității internaționale să nu cadă pradă emoțiilor și să acționeze calm și ponderat. Vladimir Putin insistă că problemele din peninsula Coreea trebuie soluționate doar prin mijloace politice și diplomatice. El admite că noul test nuclear al regimului condus de Kim Jong-un încalcă rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU și dreptul internațional și creează o amenințare reală pentru pacea și stabilitatea regională, însă atrage atenția că lucrurile pot degenera în haos. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a acuzat Coreea de Nord de comportament destabilizator. Testul nordcorean este un act extrem de regretabil efectuat cu completa sfidare a cerințelor internaționale, consideră și Agenția Internațională pentru Energia Atomică. Uniunea Europeană susține că testul reprezintă o provocare și o amenințare gravă la adresa securității regionale și internaționale. Miniștrii de externe ai Uniunii vor dezbate actuala situație săptămâna viitoare, la o reuniune care se va desfășura la Tallinn, capitala Estoniei. Reamintim, Coreea de Nord a anunțat că a detonat o bombă cu hidrogen care poate fi amplasată pe o rachetă intercontinentală. Este al șaselea și cel mai puternic test nuclear efectuat de regimul de la Phenian, potrivit căruia bomba cu hidrogen este mult mai puternică decât orice bombă atomică. De altfel, cutremurul de 6,3 grade provocat de explozia de ieri a fost de aproximativ 10 ori mai mare decât cel declanșat de precedentul test nuclear al Coreei de Nord, care a avut loc în septembrie 2016. Ascultați știrile Europa FM. Furtuna seară în cea mai mare parte a țării, în special în sud și la munte, cu pagube în mai multe regiuni. În județul Harghita, circulația rutieră și traficul feroviar au fost perturbate de copaci doborâți de vânt. Acoperișul pieței din Petroșan de 1200 de metri pătrați a fost smuls de rafale, nimeni nu a fost rănit. În Teleorman-Ovijelia a smuls în mai puțin de o oră 3 acoperișuri de pe blocuri, iar în Drobeta, turnul Severin, apa a inundat 10 de gospodării. Traficul aerian a fost perturbat în București, mai multe curse au fost deviate în timpul furtunii spre Constanța sau chiar Bulgaria. A fost din nou protest aseară în Piața Victoriei. Aproape 1000 de persoane s-au strâns în fața sediului guvernului, nemulțumite de propunerile de modificare a legilor justiției, de schimbarea sistemului de pensii sau de intenția guvernului de a retrage dosarul Roșia Montană de la UNESCO. Oamenii au venit cu vuvuzele, steaguri și pancarte, purtând mesaje precum "Nu vrem să fim o nație de hoți" și "Votul nu validează hoția", iar la ora 21 au cântat imnul și și-au aprins lanternele telefonelor mobile. Reporterii Europa FM au stat de vorbă cu câțiva dintre protestatari. Un prim-ministru care reușește să pierde 500 de euro în 2 ani pentru un comision bancar, fie minte, fie nu știe să gestioneze banii. Oricare ar fi motivul, cred că ar trebui să-și dea demisia și cred că ar trebui să avem un prim-ministru mai competent. Te gândești la cineva anume? Da, am un favorit, dar nu are șanse în momentul de față, în contextul politic. Poate să fie unul de la PSD în continuare. Favoritul meu personal e Dacian Cioloș, da? E o opțiune. Sunt aici pentru că majoritatea prietenilor mei n-au vrut să vină aici, în seara asta, sub pretextul că au o viață și n-au timp de irosit. Și m-am gândit ce Dumnezeu viață este asta pe care o ducem noi aici, că stăm acasă și ne prefacem că toate lucrurile astea nu se întâmplă. Lucrurile astea se întâmplă. Ultimele scandaluri cu sănătatea, cu banii furați din sănătate. Nu știu să vă dau cifre, dar am auzit că sunt niște cifre iarăși foarte impresionante. Legile, justiția, care din nou urmează a fi ciuntită într-o manieră mult mai subtilă și mai elaborată de data asta. Și nu știu, toate problemele de care ne lovim. Fiscalitatea. Cum ajută prezența în stradă? Păi e singura presiune pe care noi o putem pune pe ei, din punctul meu de vedere. Altceva ce putem să facem? Putem să mergem la joburi și să ne prefacem că nu există nimic. În opinia ziaristului Liviu Avram de la Adevărul, manifestațiile de acest fel, chiar dacă sunt cu mult reduse față de cele din iarnă, au un rol preventiv. Nici dacă ar fi întreg guvernul în sediul Palatului Victoria, simplu fapt că protestează în stradă nu cred că are un efect suplimentar asupra lor. Efectul de imagine rămâne, chiar dacă clădirea guvernului este goală. S-a creat deja o simbolistică cu aceste proteste de duminică seara, indiferent dacă e cineva sau nu în Palatul Guvernului. Ca să reformulez întrebarea, nu cumva e prea puțin să-ți rupi 2-3 ore duminica și să ți se pară că ai luat parte la un protest civic? E puțin în termenii cu care am fost obișnuiți față de sute de mii de oameni de astă iarnă. Dar atunci se luase decizia și presiunea trebuia să fie într-adevăr formidabilă. De data asta, este mai degrabă o acțiune preventivă profilactică. Părerea mea e că atunci când se vor lua deciziile, vom discuta de cu totul alte cifre. Dacă nu cumva, într-un cinism înfiorător, guvernanții asta așteaptă, ca lumea să obosească. E posibil și acest lucru. Ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm, a cerut o întrevedere cu ministrul Tudorel Toader. El vrea să discute cu acesta despre propunerile de modificare a legilor justiției. Surse citate de agenția Mediafax susțin că întâlnirea va avea loc mâine la sediul Ministerului Justiției. Recent, Ambasada Statelor Unite a transmis că privește propunerile ministrului Toader cu îngrijorare și a avertizat că independența sistemului judiciar va avea de suferit, așa că i-a îndemnat pe toți liderii politici să continue lupta anticorupție. Până una alta, inspecția judiciară începe astăzi controlul la parchetul general. Verificările vor dura aproape toată luna septembrie și vor viza activitatea instituției în anul 2016 și în prima jumătate a acestui an. Luna aceasta, inspecția judiciară a finalizat controlul la Direcția Națională Anticorupție. Concluziile raportului trebuie să ajungă la CSM până pe 6 octombrie. O săptămână înainte ca elevii să se întoarcă la cursuri, Ministerul Educației a publicat structura noului an școlar. Cursurile încep pe 11 septembrie și se încheie pe 15 iunie, iar elevii vor avea 4 vacanțe. Florentina Mihaiță. Primul semestru al noului an școlar ține până pe 2 februarie. Primii care vor intra în vacanță sunt elevii din învățământul primar și copiii de grădiniță, care vor sta acasă între 28 octombrie și 5 noiembrie. Vacanța de iarnă va fi între 23 decembrie și 14 ianuarie, adică elevii vor avea liber timp de 3 săptămâni. Între 3 și 11 februarie va urma vacanța intersemestrială. Elevii se vor întoarce la cursuri pe 12 februarie, când începe al doilea semestru. Vacanța de primăvară va fi mai scurtă și va avea loc între 31 martie și 10 aprilie. Anul școlar se încheie pe 15 iunie, mai puțin pentru liceenii din anii terminali, care vor încheia cursurile pe 25 mai, iar elevii din clasa 8-a pe 8 iunie. Cam fiecare an, programul școala altfel are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi planificat de profesori în perioada 2 octombrie-31 mai. În această toamnă, PSD vrea să organizeze referendumul pentru modificarea Constituției în vederea definirii familiei. Familia ar urma să se întemeieze pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie și nu între soți. Cel puțin așa vrea principalul partid aflat la guvernare. Subiectul, unul extrem de delicat, a divizat și partidul USR. Proiectul de modificare a Constituției, adoptat de Camera Deputaților, trebuie să mai primească și votul final la Senat înainte de un referendum. Alexandra Stănescu. Camera Deputaților a adoptat în 9 mai inițiativa de revizuire a Constituției pe tema definiției familiei. Astfel, potrivit propunerii, alineatul 1 al articolului 48 din Constituție urmează să aibă următoarea formă. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie și nu între soți, așa cum este în forma actuală, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Reprezentanții PSD, ALDE, PNL, PMP și UDMR au votat pentru schimbarea articolului în proporție covârșitoare. Doar reprezentanții USR au votat împotrivă și un deputat de la UDMR. Proiectul urmează să fie dezbătut și la Senat pentru votul final. Dacă și această cameră aprobă noile prevederi, în cel mult 30 de zile de la adoptarea proiectului se va organiza un referendum pe tema schimbării Constituției. Iar liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus în weekend că vrea ca referendumul să aibă loc în această toamnă. Am decis și în grupul senatorial, și în grupul deputaților, și în Comitetul Executiv Național, decizie politică fermă de a duce până la capăt proiectul de modificare a Constituției în ceea ce privește definirea familiei și anume organizarea referendumului în această toamnă. Definirea familiei a creat rupturi și pe plan politic. Fondatorul Uniunii Salvați România, Nicușor Dan, a părăsit partidul după ce s-a poziționat de partea Coaliției pentru Familie, care susține așa numita familie tradițională, în timp ce USR a decis să susțină actuala forma definiției unei familii dintre doi soți. În fine, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Ceaba Astaloș, crede că modificarea articolului privind definiția familiei este un amendament mai mult de campanie publică și ar reprezenta un regres pentru România. Știrile Europa FM la final, prognoza meteo acum. Rămâne în vigoare până la ora 9 avertizarea de instabilitate atmosferică și ploi, valabilă în sudul, centrul și nordul țării, precum și în zonele de deal și de munte. Astăzi, temperaturile continuă să scadă. În vestul, nordul și centrul țării, vremea va deveni chiar răcoroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 27 de grade. În București, vreme mai rece decât ieri, cu o maximă de 25-27 de grade. În câteva minute începe deșteptarea. Vă las acum în compania lui Vlad și a lui George. Mulțumim, Andrada Burdalescu, pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Cea mai în formă jucătoare de tenis a ultimei perioade, Garbine Muguruza, cap de serie numărul 3 la US Open, a fost eliminată în optimi. Campioana de la Wimbledon a cedat în fața Petrei Kvitova 7-6-6-3. De asemenea, Maria Sharapova a părăsit ultima competiție de Grand Slam a sezonului, învinsă de letona Anastasia Sevastova. Sharapova a câștigat primul set la 5, dar le-a pierdut pe următoarele două cu 6-4-6-2. La dublu, Monica Niculescu și partenera ei din Taiwan s-au calificat în optim după ce le-au învins pe japonezele Hozumi și Kato 6-4-6-2, iar Horia Tecău și Jean-Julien Royer sunt în sferturi, i-au scos pe Ivan Dodig și Marcel Granoyers, cap de serie numărul 6, scor 6-4-6-3. Belgia este prima echipă europeană calificată la Cupa Mondială de anul viitor, după ce aseară a învins Grecia cu 2-1. Până acum și-au mai asigurat prezența la turneul final din Rusia patru reprezentative de pe alte continente, Brazilia, Mexic, Iran și Japonia. Tot aseară, în preliminariile europene, Franța nu a reușit să învingă Luxemburg pe teren propriu, a fost 0-0. În aceeași grupă, Suedia a câștigat cu 4-0 în Belarus, iar Olanda a învins cu 3-1 Bulgaria. Cu două etape înainte de final, Franța rămâne lideră, dar Suedia s-a apropiat la un singur punct. În fine, în grupa B continuă să conducă Elveția, care a trecut cu 3-0 de Letonia și, cu victorii pe linie, își păstrează avansul de 3 puncte față de Portugalia, câștigătoare cu 1-0 în Ungaria. Diseară de la 21:45, echipa națională va juca în Muntenegru și doar cu o victorie ar mai păstra șanse și așa foarte mici de calificare. Asta în condițiile în care Polonia va întâlni Kazahstan, iar Danemarca va juca în Armenia. Mercedes a reușit dubla chiar în fieful marii rivale Ferrari la Monza, în Marele Premiu de Formula 1 al Italiei. Plecat din pole position, Lewis Hamilton a triumfat și a devenit în premieră sezonul acesta lider al clasamentului general. El a fost urmat de coechipierul Valtteri Bottas, iar Sebastian Vettel a sosit al treilea în weekendul în care Ferrari a sărbătorit 70 de ani. Celălalt pilot al scuderiei, Kimi Raikkonen, a sosit al cincilea, devansat de Daniel Ricciardo de la Red Bull. În clasamentul general, Lewis Hamilton are acum 3 puncte peste Vettel, iar la constructori Mercedes s-a detașat la peste 60 de puncte de Ferrari. Vești excepționale din sport, nu știu dacă ați băgat de seamă. La ce te referi, stai că nu? Franța n-a bătut Luxemburg. Da, domne, nu mai există echipe mici, să știi că ni s-a spus asta, domnul Pițurcă ne-a zis asta. Păi asta zic, asta. Învățăm de mici, practic, clar. Că nu mai există echipe mici. Uite, doar mici, există echipe doar mici. Da. De asemenea, la tenis, Simona a fost răzbunată, Maria Șarapova a fost eliminată în optim. Ah, asta, ce să spun, mă răcorești. Dopat când era mică, de asemenea. Mamă, dar ce noroc am avut, stai că eu nu-mi revin, ce noroc am avut când am picat noi cu Luxemburg. Îți dai seama, dar ar fi, da, cum ar fi să fie Luxemburg. Știi, antrenorul din Luxemburg ar fi spus înaintea meciului cu România. E un meci greu, dificil, nu mai există echipe mici, România poate fi un adversar periculos. Da, dar am picat cu echipe tari, cu Armenia. Și vorba aia, și bătut în ultimul. Mamă, aia a fost ca o finală de campionat mondial în spatele blocului. România-Armenia, pe cuvânt. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Yeah! cât noroc să-l avem pe Vlad în deșteptarea. Uite, domnule, ce muzică avem. Cum am deschis emisiunea de astăzi. Un nou sezon de deșteptarea. 7:19. Bună dimineața, prieteni. Bună dimineața, prieteni. Începe un nou sezon, într-adevăr. Bine, cu Bon Jovi o să alegeți și voi muzică mai des în sezonul ăsta. Am stabilit că este momentul, da. Publicul nostru s-a maturizat. Așa, am avut o discuție în privința gusturilor muzicale și domnul Zafiu ori are... să mă dai afară. Nu, nu, nu. Nu, domnul Zafiu, în sfârșit, după câți ani? 17 ani? Și un pic. Și un pic.